प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सर्वस्तु है वो सत्य है स्वाभाविक, सत्य अभाव न विद्यते, सर्वस्तु का अभाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का अभाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। असत की सत्ता मान लेते हैं, यही गलती होती है। हम जानते हैं कि संसार बदलता है, ये नहीं रहता है। अपना शरीर अपने देह से देह कितना बदल गया है, प्रत्यक्ष बात है। तो जो बदलता है वो रहने वाला नहीं है, वो तो बदल गया है, रहने वाला कैसे है, कैसे हुआ वो तो बदलता है। ना भाव विद्युत सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता, और ये दिखते इसका अभाव होता है तो ये सत्य नहीं है। सत्य का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती। उभयोर भी दृष्टो अंतस्तारी तत्वदर्शी भी, दोनों का तत्व देखा, तत्वदर्शी पुरुषों ने, तत्व की जीवन रूप महापुरुषों ने दोनों का अंत देखा, तत्व देखा। दोनों का तत्व क्या निकलेगा, दोनों का तत्व है निकलेगा, नहीं है वो नहीं है तो नहीं है वो भी है ही हो जाएगा, है वो भी है ही हो जाएगा, तो है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा। उस है मैं तू यह वह नहीं है, है इसमें मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, है इसमें मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, है। किसी को कहा आत्मसंस्तु मैंने कृत्वा न किंचन विचिन्ते, आत्मसंस्तु मैंने कृत्वा मैंने है इसको मन में स्थिर कर दिया। स्थिर क्या कर दिया, है ऐसा मान लिया बस, और स्थिर करना कुछ नहीं, ऐसे होकर कुछ भी चिंतन ना करे, कुछ भी चिंतन करेगा तो चिंतन करने वाला चिंतन ही आ जाएगा, चिंतन करने वाला आ जाएगा और चिंतन होने वाला आ जाएगा और चिंतन क्रिया आ जाएगी। कुछ भी चिंतन नहीं करे तो चिंतन है ही नहीं, चिंतन न करना भी नहीं है, चिंतन करना भी नहीं है, परंतु तत्व में चिंतन है नहीं, है ही है में चिंतन करे कौन और किसका करे, कैसे करे। आत्महस्तम मन सदी सदै रूपरमी बुद्धि आदि धीरे धीरे उपराम हो गया, न ठीक समझे न बेठीक समझे, न राग करे न द्वेष करे, न हर्ष करे न शोक करे, न चिंता करे न फिक्र करे, कोई कुछ नहीं है बस है। एक है सत्य परिपूर्ण सब शांत सदगर सदगर है। विज्ञातार मरे केन भी जानी आज उसको कैसे जाने वो तो ज्ञान है। जानना मात्र जानना व्यक्ति किसी बात सन्मात जानना और जानना ही है उसके अंदर जानना मात्र जानना मात्र ये सत्ता है। स्वतः से कोई चिंतन आ जाए तो उस चिंतन का ना तो अनुमोदन करे ना विरोध करे। क्यों जो आता है उत्पन्न होता है वो नष्ट होने वाला होता है आता जाते जाने वाला होता है उसको मिटाना भी गलती है और स्थायी करना भी गलती है। अपने उसमें राग है न द्वेष है न हर्ष है न रोग है न ठीक है न बेठीक है न बनाना है न मिटाना है। स्वतः सिद्ध सत्ता है स्वाभाविक कहते ऐसे कोई बात याद आ जाती है तो आ जाओ नहीं आती तो ना हो अपने उसी साथ में ना राग है ना द्वेष है ना हटाना है ना लाना है उसने देखो करते हैं उसमें कोई अवगुण आता है गलती आती हम करते ही नहीं वो होता है तो होने में कोई दोष है वो गुण है वो ठीक है वो भी ठीक है वो एक प्रकृति है स्वभाव स्वभाव को प्रवर्तन से हो जाता उदासीन वासीन उदासीन वासीन गुणी यो ने विचार थे उदासीन के तरह बैठा उदासीन सारे क्यों का उदासीन कहते थे उदासीनों का उदासीन उदासीन तो कोई सत्ता आ गए हो तो उसे उदासीन रहे अब कोई सत्ता है ही नहीं तो उदासीन है उदासीन कहते गुणे क्यों नहीं बचाते गुण शुद्ध विचरित नहीं होता गुण क्या गुण है सब तो सम गुण है उनकी वृत्तियां है वो होती है वृत्ति रहती है जल में कई बुलबुले उत्पन्न होते हैं सुन जाते हैं कई तरंगे आती है शांत हो जाती है ऐसी तरंग हो जाए तो क्या हर्ज है और कुछ भी नहीं आई तो क्या हर्ज है ना तरंग मच जाए आग्रह ना तरंग बनी रहे आग्रह अब है जो उसमें बड़ा कुछ भी चिंतन ना करे कुछ भी दफा ना दे देखो निरपक हो तमाशा निरपक किसी के पक्षपात में स्वाभाविक उदासीन है उदासीन उदासीन उदासीन असल तुम तेज कर कर्मों की आशंका नहीं कर्म क्रिया है हो रही है किसी के साथ कोई किंचित मात्र भी संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं है रो सकता नहीं आकाश में कितनी बदल गरजे कितनी बिजली चमके कितना ही ओला पड़े कितना ही जल गिरे वो होता है और बरसात बिखर जाए साफ स्वच्छ हो जाए तो आकाश में कुछ फर्क पड़ता नहीं कुछ नहीं आकाश में है तो भी कुछ नहीं और सब कुछ आकाश में बदल है बिजली चमके गर्जना हो रही है ओला बज रहा है, बूंदे पड़ रही है, आकाश है जो वो जो है, न किसी सब राग है, न किसी देश है, न हर्ष है, न शोक है, न लिप्तता है, न निर्लिप्तता है। आप सापेक्ष निर्भरता लिप्तता नहीं, निर्भेक्ष निर्भरता सुखे चलते निरपेक्ष है। आकाशवत सर्वगत से नित्य, स्वाकाश की तरह सर्वगत है, वो नित्य है, निरंतर निरंतर है, सोते ही सिद्ध है। क्रिया का करना होता है, फिर क्रिया का होना हो जाता है, होना हो जाता है, फिर है हो जाता है। बालक है बढ़ रहा है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है, तो प्रकाश हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, संचर आकाश कोई दखल नहीं है, आकाश है जीव का जीव नाश, ऐसे तत्व तो है जीव का जीव है, उसमें कोई विकार कभी आया नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, वो सुनते ही नहीं विकार, तो है जो गति है, ऐसे परिपूर्ण तत्व है। न सत्य नाश रुचि, उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, तो सत कहने में असत का निषेध होता है, असत कहने से सत का निषेध होता है, तो निषेध विधि किसी है ही नहीं, है जो ये क्या तो सत कर क्या असत कर। हमारे वहां रात और दिन दो होते हैं, सूर्य में न रात होती है न दिन होता है, कि दिन तो है ही सत्य ही प्रकाश है, कि दिन तो है, पर दिन का नाम दिन नहीं है, नाम दिन का होता है रात होने से, रात होने से दिन कहते हैं, दिन होने से रात कहते हैं, रात दिन दूर नहीं होते तो सत्य ही प्रकाश है, उसको न रात कह सकते न दिन कह सकते, है जो है बस। ऐसे परमात्म तत्व है, न सत कह सकते न असत कह सकते, है तो है में सत्ता है, तो सत्ता इस बात से कहते हैं कोई न हो ये बात नहीं है, है परंतु सत्ता वो नहीं है जो असत को निवृत्त करने वाली, असत को निवृत्त करने वाली सत्ता वो सत्ता नहीं है, असत है ही नहीं, निवृत्त किसको करे, वो है ही है, उसको कह दो सही है, नहीं को मचाने वाला है नहीं है वहां, स्वतः है स्वाभाविक, दूर स्तम शांति के स्थित दूर अंतिम नजीक पीछे पहले और पीछे, ये सब शब्द जितने व्याख्या होती है वो सब किसी अपेक्षा नहीं पर होती, अपेक्षा नहीं है निरपेक्ष, स्वतः सिद्ध, सिद्धि असिद्धि को लेकर नहीं है, नहीं को मिटाने वाला है नहीं है, है रखने वाला है नहीं है, अपना है नहीं है, सुख है बस स्वाभाविक, किंचित चिंतित कि चिंतन हो जाए तो हो जाना, हमने तो किया नहीं, हो जाए उसे कोई संबंध नहीं, हो जाए कोई इच्छा नहीं, और ये भी इच्छा नहीं कि मिट जाए, ये कोई आग्रह नहीं है, जो तो तू रहेगा स्वाभाविक ही, वो कोई बनाना नहीं है, लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, बनाना नहीं है, मिटाना नहीं है, है ही है, उसमें स्वतः स्थिति सबकी स्वाभाविक है। क्षेत्र किम चावी माम विद्धि सर्व क्षेत्र रूप संपूर्ण क्षेत्र में वो एक स्वतः सिद्ध है। किसी क्षेत्र के साथ में कोई निर्लिप्तता कोई लिप्तता है ही नहीं होने वाला होने वाला नहीं की अपेक्षा है नहीं है की अपेक्षा नहीं है तो नहीं रह गुरु नहीं है जो है सुत है। इस बात कह नहीं सकते न सत्य ना सोचते न सत कह सकते न असत कह सकते। कहेंगे वहां कोई दोष आएगा कहने का दोष आएगा सुनने का दोष आएगा और जो विधि का आएगा निषेध का आएगा कुछ नहीं कहना है जो अचल स्वाभाविक है सुंदर है सुधा है नहीं सुंदर ना है देखो तो नहीं सु पर्वत देखिए वो नहीं है सो दिखे ना है इसे निशब्द ना सुनिश्चित थे राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण।